nikiwa karibu mno na kiyama, baina yangu na kiyama hakuna mtume mwingine. Nihakikishe anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpweke asiye na mshirika. Mtume sallallahu alayhi wa sallam na mitume waliotangulia kabla yake, lengo la wao kuletwa ni kuihakiki ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na kwa hakika tumepeleka katika kila umma, tumewapelekea mtume akawatangazie watu wake na kuwalingania wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pasina kumshirikisha na kitu chochote, na wajiweke mbali na taghut. Na hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja na kusema, bu'ithtu baina yaday as-sa'a, nimeletwa mimi katika ulimwengu huu, baina yangu na kiyama hakuna mtume mwingine, bisayfi, nimeletwa na upanga. Tunafahamu kwamba upanga ni silaha. Kwa nini? Hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika lah, mpaka nihakikishe watu wote waje watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na kitu chochote. Waj'ala rizqi tahta dhilli rubhi, na ikawekwa riziki yangu chini ya mshale wangu wa kupigania. Inaonyesha maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba jambo la ibada si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Jambo la tauhidi sio jambo dogo, ni jambo zito, limebeba ruhusa ya kuimwaga damu ya watu ikiwa wataikataa tauhidi, ikiwa watakataa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na hii akalihakiki bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na akalisimamia mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaondoka duniani akiwa ameikamilisha dini, na masahaba wakalibeba jukumu hilo, wakaliendeleza la kuitangaza tauhid na kuhimiza ibada juu ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na chochote. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, waj'ala adh-dhulla was-sighari 'ala man khalafa amri, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia udhalili na unyonge, ahadi ya kumdhalilisha mtu na kumfanya kuwa mnyonge asiyekuwa na thamani, yule ambaye atakhalifu amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunaona kwamba udhalili ulioukumba umma na unyonge ulioukumba umma, madhila wanayoyapata umma si kwa lingine, ni kuyaacha haya aliyoyaamrisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wanamshirikisha Allah, na watu wameziharibu ibada zao, lakini watu wanakwenda kinyume na maelekezo na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamalizia mtume akasema, ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعتقد فنانيش نوات فلاني بس أتقوى متهوي نميونغ نموار فنانيش نوات وزوري kuwa karibu na watu wema, penda kunasihiana na kushauriana na watu wema. La tujalis illa mu'minan, usiishi isipokuwa ishi na muislamu mwenzako muumini. Wala yakul ta'amuka illa taqik, asile chakula chako isipokuwa mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazimiana na mafundisho ya dini, lazimiana na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kulazimiana na mawili haya aliyokuja nayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyosema katika hadithi ambayo tumetangulia kuisoma, Allah amemleta Mtume ili ahakikishe anaabudiwa Allah peke yake pasina kushirikishwa na chochote. Na hii kazi akaifanya Mtume, na ikawa sababu ya jihad, na damu za watu zikamwagwa na mali za watu zikachukuliwa kwa sababu ya tauhidi. Lakini unyonge na udhalili kwa watu watakokwenda kinyume na amri za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Allah tabaraka wa taala kupitia maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameahidi udhalili na ameahidi unyonge kwa mtu atakaye kwenda kinyume na amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake ni kwamba amri za Mtume ni wajibu kufuatwa na kutekelezwa, na ni haramu kuziacha na kuzipuuza. Lakini pia kuna madhara makubwa sana ya watu kujifananisha na watu wabaya. Mafundisho haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakishikamana nayo ni sababu ya kupata salama katika maisha yao, na ni sababu ya kupata salama katika akhira yao. Na watu wakijiweka nayo mbali, wakawa hawajali wala hawayapi umuhimu, ni sababu ya kuharibikiwa na ni sababu ya kuangamia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. روى الإمام أبو نعيم وأبو داود وغيرهما من حديث الثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أسيما الثوبان نلمسكي أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يقربيا مودا سمرفو kuitana mataifa ya makafiri kukushambulieni ninyi Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani kubwa ya chakula. Faqala qailu, aliposema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, mtu mmoja akasema katika masahaba: aw min qillati nahnu yawmaidhi, ewe Mtume wa Allah, jambo hilo la kuitana hawa makafiri, hayo mataifa ya makafiri kutushambulia sisi Waislamu na kuwashambulia Waislamu, hii ni kwa sababu ya uchache wetu wakati huo? Akiwa sahaba huyu anaona kwamba watu wakiwa wachache ni rahisi kushambuliwa, watu wakiwa wachache ni rahisi kufanyiwa madhila. Mtume akamjibu faqali, mtume akasema bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi wakati huo mtakuwa wengi, hamtakuwa wachache. Waislamu mtakuwa wengi, hamtakuwa waislamu wachache. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'i sayl, lakini huo wingi wenu nyinyi waislamu wakati huo utakuwa ni wingi wa, ni wingi wa ghuthaa. Ghuthaa ni zile takataka ambazo zinapelekwa na maji ya mvua. Ukiona mvua nyingi imenyesha, utaona kwenye njia za maji kuna majani, kuna vipande vya miti, kuna vibunzi vya mihindi na vitu vingine mfano wake. Ghuthaa usayl, takataka zinazopelekwa na mifereji ya maji ya mvua. Kwa hiyo mtakuwa wengi, lakini mtakuwa hamna uzito, hamna thamani, hamna kima mbele ya umma. Mtakapokuwa na hali hiyo, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah tabaraka wa ta'ala, ninyi mtakapokuwa na hiyo hali ya ghuthaiya, ataondoa heshima zenu kwenye vifua vya makafiri maadui zenu. Hamtakuwa na heshima, hamtakuwa na thamani, kwa hiyo hawatakuogopeni. Lakini pia wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, ataingiza Allah tabaraka wa ta'ala katika nyoyo zenu kitu kinaitwa wahan. Qalu mal wahan ya Rasul Allah, wakauliza masahaba, wahani ni kitu gani ewe mtume wa Allah? Wahani nini ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ataingiza katika nyoyo zetu? Qala mtume akasema alayhi salatu wassalam, hubbu dunya wa karahiyatu almaut, wahan ni mapenzi makubwa ya dunia na kuchukia kufa. Mtaipenda sana dunia, na hili ukiliangalia katika nyoyo za watu, la yakhfa ala ahad, si jambo linalofichikana kwa mtu yoyote. Umma umeyapenda maisha kupita kiasi, umma umeupenda dunia kupita kiasi. Bal tuhibbuna alajila, Allah anasema bali mwayapenda sana maisha ya haraka, maisha ya dunia. Watadharuna alakhira, na mumeacha maisha ya akhira, maisha haya ya dunia mmeyapenda zaidi. Mnajituma, mnachoka, mnalala taabani, mnagombana na watu, mnakorofishana na watu, mnavunja udugu kwa sababu ya maisha. Mapenzi ya maisha yamekuwa makubwa sana kuliko mapenzi mengine. Haya ni maradhi ambayo Allah anayaingiza katika nyoyo za watu. Lakini ukiangalia katika hadithi, chanzo cha kuyapata haya matatizo ni ile hali ya ghuthaiya, ni ile hali ya watu kutojitambua wao ni kina nani, wamekuja hapa duniani kufanya nini, kuna mafungamano gani baina yao na aliyewaleta hapa duniani, kwa nini kawaleta hapa duniani. Yalipokuwa haya maswali hayafahamiki katika nyoyo za wengi, yamewapata maradhi ya ghuthaiya. Hawashtuki kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Alhaakum at-takathur, imekushughulisheni mno kutafuta wingi wa mali, watoto, wake madaraka na mfano wake atakafu hata azubtum almaqabir mpaka munaingia makaburini mwazuru makaburi hamjakumbuka kama nyie hapa duniani mmeletwa kuja kufanya nini kwa nini mmekuja hapa duniani mmeletwa tu bila malengo mmetengenezewa hali hizi nzuri bila malengo yoyote mmepewa afya riziki nzuri hakuna malengo yoyote ilipokuwa watu hawajui lengo la wao kuumbwa hawawezi kujua lengo la thamani ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini watu wanawajibika kurudi nyuma ikiwa watu watajirekebisha na Allah atawarekebishia mambo yao kwa sababu udhalili na unyonge vinapangwa na Allah tabaraka wa taala na ni matokeo ya watu kwenda kinyume na malengo waliowekewa na unaweza kuwa udhalili huu kwa mtu fulani na haupo kwa mtu mwingine unaweza kuwa udhalili huu upo kwa jamii ya watu fulani na haupo kwa jamii ya watu wengine unaweza kuwa udhalili huu upo kwa jamii ya nchi fulani na haupo katika jamii ya nchi nyingine ni kutokamana na watu wanapobadilika inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda la kwa hivyo watu wakibadilika na Allah atawabadilishia tukibadilika sisi tukashikamana na dini tukashikamana na sunna basi Allah atatuondolea udhalili atatuondolea unyonge atatuondolea madhila tunayoyapata katika maisha yetu tusipobadilika na Allah hatotubadilishia na tunawajibika kubadilika kwa sababu tuko safarini na mbele yetu kuna mauti tusipobadilika tukiambiwa habari ya kifo tutakuwa tupiga kelele na hatutapenda kusikia habari ya kifo kwa sababu hatutakuwa na maandalizi ya kifo tutakuwa na maandalizi ya kuimarisha dunia lazima tujihesabu kwamba sisi ni watu tunapita katika dunia hii kama ambavyo hatukuwepo halafu tukawepo basi hatuna shaka kwamba tutaondoka katika hii dunia tuondoke tukiwa na mazingira mazuri yanayomridhisha Mola wetu subhanahu wa ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولينا وليا عن سواك ولا تجعلنا ممن يخالفون أمرك وعصاك إنك أنت ولينا ومولانا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة